שפטיסו פטיסו יבמרנו גרי קפטן מפיסוני אבוטי אג'ליקס איליטי מג'יק וסרסים אפורי רומנטיק Un papillon volé, un oiseau qui cache chanté, c'est la joie, l'amour, la liberté.